nieba, tak wielkiej przyjaźni był z Bogiem. Za chwilę powrócimy do muzyki, ale przypomnę, że utknęliśmy na pustkowiu w środku niczego, gdzie nasz bohater spotkał wielkiego jelenia z porożem ogromnych rozmiarów. Tak bujna i wyniosła korona rość musiała przez setki wieków, pomyślał nasz bohater. Może to jest jeleń nieśmiertelny. Zwrócił się tedy do tego wspaniałego zwierza z zapytaniem, czy tu jest kraina nieśmiertelnych. Na co jeleń, nie powinno nas tu dziwić, odpowiedział ludzkim głosem. Jestem wysłańcem Boga i spełniam tylko Jego świętą wolę. Żyć mam tak długo, dopóki korona moja nie dosięgnie nieba. A potem, co potem? Dopytywał się nasz bohater. No, a potem muszę umrzeć. Jeżeli chcesz, zostań ze mną. Żyć będziesz tak długo jak ja. Nie, odpowie na to młodzieniec. Albo żyć wiecznie, albo nie żyć wcale. No i jeleń spokojnie powrócił do żucia rachitycznej trawy, a nasz bohater udał się w dalszą podróż. Czas jakiś idzie, jak będzie szedł, my posłuchamy Amber Belladonna, The Water Spirits, czyli coś z lanego poniedziałku. tak sobie spokojnie gramy, patrzę na zegar 6 minut po pierwszej, świąteczny czas. Mam nadzieję, że nikt się nie śpieszy donikąd. A w związku z tym możemy zupełnie spokojnie powrócić do naszego bohatera, który przeżył niemałe rozczarowanie, ale pożegnał już wielkiego jelenia z imponującym porożem i udał się dalej przez drogi i bezdroża i już myślał, że jest na kraju świata, gdy nagle zobaczył kolejnego mieszkańca tej krainy. Skały, stepy, puszcze leśne, mokradła, tundry, pustynie, wszystko to przeszedł, aż w końcu trafił na przepaść najeżoną u brzegu turniami. A na szczycie jednej z tych turni siedział kruk. Kruk wielki jak orzeł, a biały ze starości. Kruku, kruku, zawołał młodzieniec do białego kruka. Czyś ty z kraju, który nie zna śmierci? Chwilę musiał poczekać, aż w końcu usłyszał odpowiedź. Jestem wysłańcem Boga, mówi kruk. I wyznaczono mi tu żyć, aż wypełnię tę przepaść piórami, które co roku na wiosnę otrząsają się ze mnie. Jeżeli zechcesz, zostań ze mną. Żyć będziesz tak długo jak ja. No i ci z Państwa, którzy uważali w poprzednim akapicie, wiedzą, że młodzieniec nie skorzystał z tej propozycji i ruszył śmiało dalej. No i jeżeli tak myślą, to się nie zawiedli na naszym bohaterze, a my tymczasem dochodzimy do Mediolanu. Camerata Mediolanese. l'alba era chiara e mi attendeva l'amore a lungo sognato. E il cuore mi tremava nel petto e piansi, e piansi, e piansi. Właśnie Camerata Mediolanese. Dobra wiadomość jest taka, że mimo iż czasy są niepewne, Prophecy Production zdecydowało, że w tym roku odbędzie się festiwal, który zazwyczaj ma miejsce w Grocie i gromadzi nie dość, że zespoły grające taką właśnie muzykę z całego świata, to jeszcze melomani przyjeżdżają z dalekich stron. Sam pojechałem i myślałem, że będę z dość egzotycznego miejsca, tyle podróżując do zachodnich Niemiec, ale okazało się, że na miejscu byli na przykład Australijczycy, a jedna z koleżanek, którą tam poznałem, przyjechała jeszcze z Rosji. Mówiła, że 20 godzin pociągiem do samej Moskwy, no a potem to już spacerek. Proszę popatrzeć na zapowiedzi, bo być może jest to jedna z nielicznych okazji, by oddać się takiej pięknej muzycznej uczcie w tym roku. Tymczasem pan Krzysztof zwrócił nam uwagę, że to, co szumnie zapowiadaliśmy jako marsz Briana Boru, to zupełnie nie to, cośmy nadali. I tu bije się w piersi, bo tak jest w istocie. Także całkiem niedługo po oczach wilkołaka, temat kompletnie nie na temat, że tak powiem, pojawi się właśnie ten marsz świętego Briana. To za chwilę, a tymczasem patrzę w książkę, gdzieśmy to zakończyli. Ach, no właśnie. Kruk dał propozycję naszemu bohaterowi, by został z nim i będzie żył tak długo jak ptaszysko. Ale młodzieniec, jak już powiedzieliśmy, odrzucił tę propozycję, bo mówił albo żyć wiecznie, albo wcale. No i nie ukłoniwszy się nawet, krukowi odszedł dalej. W końcu morze stanęło mu na drodze, a nad morzem, na wzgórzu pełnym kwitnącej zieleni, zobaczył dziwny blask. Podszedł więc bliżej, aż dotknął ścian domu, który był zbudowany widocznie ze szkła, przezroczystego jak powietrze. Był to pałac kryształowy, a w jego wnętrzu błądziło dziewczę. Młodzieniec szukał wejścia, aby dostać się do wnętrza domu, ale nie mógł znaleźć. Wszędzie gładkie, twarde, niewidzialne prawie ściany. A tymczasem dziewczę zauważyło go i spojrzało nań, zwracając ku niemu twarz. Piękność jej była tak olśniewająca, że młodzieńcowi zabiło serce w piersiach i wzruszony oparł się o ścianę i drzwi otworzyły się przed nim w tym miejscu. Wszedł. Dziewczę wyszło naprzeciw niego. Czego szukasz? Spytała go. Ha. I tu na razie pozostawimy rzecz całą bez odpowiedzi, bo no właśnie, oczy wilkołaka. Osobliwie folkowy temat, a później zapowiadany marsz Briana Boru. When the full moon bathes the meadow in its bright and silky dress, why do I feel depressed, my love? When the curtains wave their shadows across your white and milky breast, why do I feel unrest, my love? Do the hollows of the night prepare in me this fright of our parting? Then at the break of day, my love, where have you gone away? With not one word to say of goodbye. Why would you not have stayed, my love? Oh, say you're not afraid of the promise that we made. Oh, why do the willows in the wind run shivers down my skin of sorrow? I have gone to where the wind may not blow upon my skin, where the stars may not shine upon. Sunset is upon me now, and evening's drawing near, and still you are not here, my love. I thought you called my name so clear, but how's all I hear? They are not yours, my dear, my love. Yet that shadow in disguise, the stairs through werewolf's eyes, who are you? You must not be afraid of the changes that I've made. I have come now to bring you away to our bed that I have made with the seven stones I've laid. And and covered in the finest of clay. Lay your head upon the ground, you shall never be found. I will guard against dangers that be. Until dawn comes around, you must not make a sound, and I swear you will forever be with me. And I swear you will forever be with me. Who live on the edge of the earth, and who are the last bulwark of freedom, have to this day been protected by our remoteness, by the mystery and fear created by our name. But now the frontiers are open, and beyond us, no other people, nothing but the sea. Still they come. Their usurpation is not to be escaped by self-abasement, self-abasement, nor appeasement. These plunderers of the earth are now invading the seas, having devastated everything. They now have no more land. Their enemy is wealthy, they are greedy. If he is poor, they will be after glory. This race for whom neither east nor west is home. Alone among peoples, they have looked with equal greed upon both rich and poor alike. Stealing, murdering, and plundering they call government, and where they created a desert, they call it peace. Thank you. Bladaxis. Na zakończenie dark folkowa muzyka, a ja tylko przypomnę, że nocną porą, co po niektórzy słuchacze zazwyczaj głodnieją i udają się z pielgrzymką do kuchni, do lodówki i podjadają. A ponieważ dzisiaj, jak sądzę, troszkę smakołyków jest, zostało ze świątecznego stołu, to tym bardziej ten proceder powinien się odbywać. I by zachęcić kogoś do bardzo niezdrowego zachowania, ale jakże smacznego, sięgnę po wspomnienia z 1883 roku, zapisane przez jednego z podróżników podczas pechowej wyprawy Adolfusa Greeleya na wyspę Ellesmere. Porucznik James B. Lockwood sporządził listę dań, których najbardziej mu brakowało. Indyk nadziewany ostrygami, krakersy bostońskie, puszki kukurydziane. Dziś wieczorem żułem łapę lisa na surowo, zapisał w swoim dzienniku, same chrząstki i kości. Potem w pisie dodał placek pomarańczowo-kokosowy. Takie rzeczy. Sam zgłodniałem. Za chwilę powrócimy do naszego młodzieńca, bo tam sytuacja się robi ciekawa, ale dajmy mu jeszcze chwilę. Sięgnijmy po psalmy. Yeah. Spóźniłem się w wielu przypadkach z nawoływaniem do odwiedzenia lodówki. Państwo już byli, ale faktycznie zestaw świąteczny króluje dzisiaj, a tymczasem nasz bohater nie do lodówki, ale do domu wszedł. Dziewczę wyszło mu naprzeciw i spytało, czego szukasz? Jeżdżę ci tu kraj nieśmiertelności, gdzie ty jesteś? Spytał jej, patrząc na jej wdzięczną i zachwycającą postać. Dziewczę potrząsnęło główką przecząco. Zmierzyło naszego bohatera od stóp do głów, aż w końcu odrzekło. Na darmo się trudzisz. Ty nie zniesiesz nieśmiertelności, ona sercu twemu stałaby się ciężarem nie do udźwignięcia. Porzuć twą gonitwę, zostań ze mną. I po raz pierwszy młodzieniec zapomniał o śmierci zupełnie. Zdało mu się, że oddycha nieśmiertelnością. Zostanę, odpowiedział. Lecz powiedz mi, kto jesteś? A jak myślisz, ile mam lat? Spytała zamiast odpowiedzi. A to zawsze jest podchwytliwe pytanie. 16, niewiele więcej. Byłam stworzona pierwszego dnia stworzenia, a jestem taką, jaką byłam wówczas. I taką zostanę na zawsze. Urodą zwą mnie. Młodzieniec został. Lata biegły jak minuty. Sami niezmienni patrzyli na zmianę wszystkiego, a wszystko było im ciągle jak nowe. Żyli chwilą i tak przeszło im 1000 lat. Nagle w sercu młodzieńca odezwała się tęsknota do kraju rodzinnego, do matki, do przyjaciół, do tego, co przeminęło. A w ukochaniu żyło. I pewnego dnia odezwał się. Muszę iść, chcę odwiedzić matkę, przyjaciół. No ale po co? Przerwała mu. Nawet kości ich nie odnajdziesz już. Wszakże jestem tu zaledwie kilka dni. O, no i tu jeszcze na chwilę przerwiemy. Patrzę, o, pospolite ruszenie raz jeszcze. O, patrzę na zegar, 16 minut dzieli nas od końca naszej podróży. W związku z tym, czym prędzej do naszej opowiastki przechodzimy. Przypominam, że nasz bohater postanowił wrócić do domu. No, uroda, owa piękna dziewczyna, próbowała go od tej myśli odwieść, ale w końcu... Po co? Przerwała mu. Nawet kości ich nie odnajdziesz już. No, wszakże jestem tu zaledwie kilka dni. Czy nie mówiłam ci? Dorzuciła, że nie umiałbyś wiecznie żyć. Idź, ale weź ze sobą te trzy jabłka, a gdy będziesz w domu, spożyj je. Ziemia chce swego łupu, dodała ze smutkiem. Poszedł, opuścił urodę wieczną i zawrócił do ojczyzny swojej. Po drodze zastał kruka rozciągniętego na skalę. Ptak zwisał martwy. Przepaść pełna była jego piór. Serce ścisnęło mu się na ten widok. Chciał w pierwszej chwili cofnąć się do urody z powrotem, lecz coś już parło go naprzód. I znów po pewnym czasie natrafił na jelenia. Zwierz stał martwy, a na jego rosochatej koronie opierało się niebo. Nareszcie doszedł do swojego kraju i miasta, ale na tym miejscu rósł dziki bór. Ludzie w najbliższej wsi przypomnieli sobie nazwisko tej miejscowości, o którą młodzieniec pytał, i wskazywali mu jej ruiny zarosłe lasem. Poszedł tam i usiadł na ruinach. Cała pamięć jego serca odżyła i zanurzyła się w tem, co przeminęło, we wspomnieniach o matce, o domu rodzinnym, o przyjaciołach. Nawet ta jarzębinka nad stawitym domowym, jakże mu była bliską i drogą. Spojrzał dookoła na świat i ludzi, którzy go otaczali, zdziwieni, i poczuł głęboką obcość i gorzkość w duszy. Ziemia chce swego łupu, powtórzył. Wydobył jedno z jabłek dziewczyny i zjadł je. W tej chwili osiwiał zupełnie, biała broda spłynęła mu na piersi. Zjadł jabłko drugie i poczuł zupełną utratę sił. Wszelka chęć do życia odeszła, senność zawładnęła jego umysłem. Z trudem wydobył trzecie jabłko drżącymi rękoma i gdy je skosztował, oddał ducha. Zamykam z hukiem książkę z klechdami Artura Górskiego, aczkolwiek tutaj mówię to z pewnym zastanowieniem, bo opowieść znana w zasadzie wszędzie, w bardzo podobnych wersjach. W wersji irlandzkiej, od razu powiem, pojechał konno i miał przestrogę, by z konia nie zsiadać, no ale wiadomo, jak to się skończyło. Za chwilę będziemy również i my kończyć. Proszę uważać na jabłka, ale na razie pograjmy. Thank you. Zapomniałem napomknąć, że to, co przed chwilą uleciało w eter, to stary utwór fiński grupy Pohjantahti, opowiadający o cierpieniach młodego Wertera, a starej szamanki, której zabito syna. Taki pasyjny wątek wielkopiątkowy, jeszcze prawie na zakończenie. No i żeby optymistycznie jednak jakoś zakończyć, to Metsatol z Estonii z męskim chórem w ruinach katedry. A jeżeli ktoś jednak skusił się na jabłka, to przypomnę, że w programie trzecim dzisiaj świątecznie Nocna apteka. Kutsun hiliseen laulun.